بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. قال الشيخ عبد الرزاق العباد: سقط شرح هذين البيتين من الأصل. شرح الإمام الزنجاني كتك بيتي زنبيلي هايكو باتكان كتك نسخة أصلية كتاب شاكي. وفيهما ذم الناظم رحمه الله للطريقة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري. نكتيك بيته زنبيلي الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى أمي بوندا أكويسي مانغا njia aliyokuwa nayo Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, wa hiya tariqatul mutakallimin, na njia anayokusudia hapa ni ile ya mutakallimin, ahlul falsafa wal kalam. Wal rajulu kana amda waqtan tawilan min hayatihi ala aqidatil mu'tazila. Na الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله مدمرفو كتك عمري واكي أليو بوتيزا كتك كويتكيدي إتكادي معتزلة، لأنه تربى على يد أبي علي الجبائي زوج أمه. سباب أليليكا chini ya mikono ya Abi Ali al-Jubba'i al-Mu'tazili, ambaye alimuoa mama yake akaleleka chini yake. Wa kana min ru'usi al-Mu'tazila, na huwa alikuwa ni katika viongozi wa Mu'tazila. Fa akhadha 'aqidata al-i'tizali 'anhu mundu sigharihi wa nu'umati adhafirihi, bi ma'na kuanzia akiwa mdogo alichukua itikadi hii kutoka kwa Abi Ali al-Jubba'i. Wanashaa ala al-i'tizal, akakulia katika maisha yake ya mwanzo kuwa ni mu'tazili. Ila an balagha umruhu 40 aaman wa huwa ala hadhihi al-aqida, aqidati al-mu'tazila, mpaka akafikia umri wa miaka 40 akiwa katika itikadi ya Mu'tazila. Thumma innahu ikhtalafa ma'a al-Jubba'i, kisha akakhtalifiana na baba yake wa kumlea al-Jubba'i, Abu Ali al-Jubba'i. Wa awrada alayhi masaila wa ishkalatin hawla 'aqidati al-Mu'tazila, فلم يجد عنده جوابا. تو إشكالات na maswali yanaofungamana na itikadi ya Mu'tazila, mwalimu mlezi wake akashindwa kujibu. Vipi itikadi sahihi kisha ukose majawabu katika maswali ninayokuuliza? Nyinyi mwaitakidi jambo fulani, mbona Allah subhanahu wa ta'ala asema kadha wa kadha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam asema kadha wa kadha, na nyinyi mwasema hivi? Hakuna jawabu, na hii hakuna jawabu. Naona hapa ninapokwenda sipo, njia ninayoifuata si sawa. فأعلن البراءة من تلك العقيدة أكتنغازا كجتنغا كبيسا نيتكاد كما هي حتى إن له في هذا موقفا مشهورا أنا موقف مشهور كتك توبياك كتكمانا عقيدة اعتزال فقد جاء إلى المسجد وصعد على كرسي وخطب الناس أليكوجا مسكتين أكباند جو يكيتي أكاوتوبيا واتو كاوتوبيا والي والي وذريا مسكتين وقال في كلامه كما نينو أليو يسيما كسيما من عرفني فقد عرفني ومن لا يعرفني فإني فلان ابن فلان yule ambaye anijua basi anijua mimi nani na asiyenijua mimi ni fulani mtoto wa fulani na alikuwa kitambulika katika ilmu ni imam katika ilmu rahmatullahi ta'ala alayhi waqad kuntu ala aqidati kadha na mimi nilikuwa katika itikadi fulani hakikusudia itikadi ya nani mu'tazila thumma khala'a thawbahu alikuwa amevaa jubba akalivua lile jubba alikuwa amelivaa juu yake waqala kisha akasema akhruju min al-i'tizali kama akhruju min thawbi hadha leo mimi najitoa katika itikadi ya i'tizal kama ninavyoitoa hii nguo yangu msini usishe mimi na itikadi kama hii wa asbaha harban 'ala al-mu'tazilati yaruddu 'alayhim ikawa ni vita dhidi ya mu'tazila awarudi katika kila kikao warudi wayubtilu shubahum wa adillatahum akibatilisha shubha zao na dalili wanazozitumia kimakosa walakinahu fi hadhihi almarhala wajada anna ibn kullab lahu rududun kathira ala almu'tazila lakini katika marhala kama haya akampata ibn Kullab ambaye mwenyewe ana matatizo yake ibn Kullab ni mzushi lakini mzushi huyu awarudi wazushi wenzake mu'tazila alikuwa na rudud nyingi dhidi ya mu'tazila wa ibn Kullab radda ala al-mu'tazila walakin laysa indahu khibratun qawiyatun biqawa'id ahli sunnati fi al-istidlal war-radd ibn Kullab kweli aliwarudi mu'tazila lakini alikuwa hana uzoefu na nguvu katika kufahamu misingi ya ahli sunna katika kutoa dalili na kuwarudi wazushi kama hawa walihadha marra maana anna ibn kullab waqa fi inkari taifatin kabiratin min sifati llahi azza wa jalla tulitangulia kutaja kwa ibn kullab alikanusha sehemu kubwa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala lianna shubhata almu'tazila dakhalat alayhi athnaa munadharatihi lahum katika hali ya kujadiliana na watu wa bid'a kwa kukosa uzoefu na ufahamu ibn Kullab akabeba fikra na bid'a zi'tizali katika ile mijadala na hapa yatuonyesha hatari ya mijadala kwa asiyekuwa na elimu mtu asiyekuwa na elimu asiingie katika mijadala na kuanza kujadiliana na ahlul bid'ah na hana misingi na bado hajamakinika katika ilmu kwa sababu hilo laweza kumpelekea yeye kubeba zile shubuhati na kwenda nazo na hakuna faida kubwa katika mjadala hii ikiwa yule anayejadiliana si mwanachuoni. Tizama al-Allamah al-Albani rahimahullah hakusoma ilmu al-mantiq wala hakusoma chochote kinachohusiana na mjadala. Amesoma sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifahamu vizuri. Sikiliza mijadala aliyojadiliana na watu wa bid'a wote aliwaangusha. Wallahi hakuna aliyesimama katika mjadala pamoja na Sheikh Al-Albani ule mjadala akawa yeye atafaulu hata shubha moja kumwingizia Sheikh Al-Albani hata mmoja. Na wewe nenda kasikilize kuanzia watu wa Maulidi, siyo Hizbu Tahrir, siyo Tabligh, nani wote walikana wao, maikhwani, matakfiri, khawarij. Hata mmoja katika wale khawarij ambaye mwisho katika hicho kikao alitubia akarudi nyuma akawaacha madhhabi ya khawarij, asema tulikaa na Sheikh Al-Albani kuanzia baada salat al-Isha mpaka salat al-Fajr tuzungumze. Asema yule mkubwa wetu kila saa geuza, mara miguu afanya hivi, mara miguu afanya hivi, ashachoka inkufa ganzi. Asema wallahi Sheikh Al-Albani bila alipokaa mpaka al-Fajr yakutekeleka, na subra alikuwa nao awasikize mpaka mwisho. Afika wakati wa sala, awaambie mfika wakati wa sala, mtaswalisha nyinyi ama mswalishe mimi? Maanake mimi ni kafiri kwenu, swala zenu hazitaswifu. Angalia subra alikuwa nao. Kwa hivyo naomba mmoja wenu waswalishe, mimi naamini nyinyi Waislamu, lakini nyinyi mwasema mimi kafiri. Kwa hivyo naomba mmoja wenu atuswalishe, maanake mimi nikiswali nyuma yenu swala yangu itaswifu, lakini nyinyi mwaitakidi swala yenu nyuma yangu haiswifi. Kwa hivyo naomba mmoja wenu atuswalishe. Wale mabwana washafikiwa kwenye koa, wamwambia ah, wewe Muislamu swalishe. Papa tulipofika bado wewe Muislamu swalishe. Mpaka mwisho wakaungama na kukubali manhaju salaf. Na wengi sana katika wale waliojidai na jeuri za bid'a walikuja wakakaa, mpaka watu wa ambao ni azhariyun wanaoaminika kuwa wamesema wamesoma ilmu al-mantiq, lakini wakija wakikaa chini na Sheikh Al-Albani, wallahi yaj'aluka mithla as-sabi, atakufanya kama mtoto mchanga. Watu wa maana na elimu zao wakitishwa chini. Na wewe nenda akasikize, ziko zote ashrifa zimeenea katika mitandao. Nenda kasikize hiwar za Sheikh Al-Albani anapofanya hiwar na watu na namna anavyoangusha rahmatullahi ta'ala. Sasa ukifikia daraja ile ruhsa bana, watu wanufaika, manake hakuna shubha pale itazuka isipokuwa itapata jawabu, hakuna. Alhamdulillah, jazahullahu anna wa anil islami khaira, nasalallahu an yarhamahu rahmatan wasi'a. Kwa hivyo huyu bwana, kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu na ufahamu, zikaingia shubha za wale mabwana, faalzamuhu ilzamat, fakana ala ithriha an qarrara jumlatan min albid'a wal aqwal alkhati'ati fi sifatillahi azza wa jalla. Natija ya ilzamat walizomlazimu, ikiwa wasema hivi basi ya lazimu kadha wa kadha wa kadha, yeye akaingia akajivurumiza akabeba mambo ya bid'a na aqwal ambazo zina makosa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي حصل أن أبا الحسن الأشعري لما تاب من الاعتزال تحول إلى عقيدة ابن كلاب ونصر عقيدته. هل فتبيه الحسن منذ أكينجية كتك عقيدة يا ابن كلاب كم فوات كيفوين استجيان قابي يبيلي كتك ميشاك منذ معتزلي kisha kullabi. Wama yaridu an ahli al-ilmi rahimahumullah min dhammi Abi al-Hasan al-Ash'ari wa dhammi aqidatihi yata'allaqu bihadhihi al-marhala al-thaniya min marahili hayatihi allati adhhara fiha ma tawassala ilayhi ibn kullab fi rududihi ala almu'tazila. Na maneno yanayokuja kutoka kwa wanaovioni kama hizi baiti mbili na mingineo yanayomsimanga Abul Hasan al-Ash'ari al-Imam na kuisimanga na kuiponda itikadi yake, yafungamana na marhala hii ya pili katika maisha yake alipodhihirisha madhehebu ya Ibn Kullab katika kuwarudi Mu'tazila. Wakana Ibn Kullab yuthbitu ba'd as-sifat wa yanfi sifat al-af'al 'an Allah من الرضا والغضب والسخط ونحو هذه الصفات. Na Ibn Kulab alikuwa akithibitisha baadhi ya sifa na kukanusha sifa za vitendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kuwa Allah yuaridhia, yeye wakanusha kuwa Allah haridhii. Allah subhanahu wa ta'ala aghadhibika, yeye wakataa. Allah akasirika, yeye wakataa. Na mfano wake katika sifa kama hizi. Fasara Abu al-Hasan al-Ash'ari fi hadha at-tariq. Abu al-Hasan al-Ash'ari akafuata njia hii. Wa hiya al-marhala ath-thaniya min hayatihi, na ndio marhala ya pili katika maisha yake. Wa hiya al-marhala allati yantasibu ilayhi fiha al-Asha'ira, na hao wanaojiita Asha'ira wajinasibisha na marhala hii ya pili ya Abu al-Hasan al-Ash'ari, ndio marhala wanaojinasibisha nayo. ثم إن أبا الحسن الأشعري له مرحلة ثالثة وأخيرة في حياته. شاب الحسن الأشعري أنا مرحلة يتاتو نيمويشو كتك ميشاك، وهي مرحلة الرجوع إلى عقيدة السلف. نوني مرحلة يكرودي كتك إتكادي يا سلف الصالح. وألف فيها عددا من الكتب، na aliandika katika itikadi hii vitabu kadhaa. Bal qala fi kitabihi al-Ibana, bali alisema katika kitabu chake al-Ibana, wa huwa ahad hadhi al-kutub, na ni mmoja wapo wa hivi vitabu alivyoviandika. Qala wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, نظر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون. يعني بمعنى قول yake ni kama alivyosema nani al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wabima kana yaqulu Abu Abdullah ibn Hanbal qailun, waliman khalafa qawlahu mujanibun, wani khalifu qawli al-Imam Ahmad, mimi najitenga na wao, يتنغن واو. لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال. صوني إمام أحمد الحمد الفاضل ديو كيونغوزي وأهل السنة والجماعة، الله سبحانه وتعالى أمي بينيش حقي وكتل بذيريك وأولي بذيريك وبطوفو، وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين. Allah amedhihirisha njia sawa kwa kupitia mja wake huyu Ahmad ibn Hanbal, na akazikanyaga kabisa bid'a za wale waliozizusha. Wa zayghi zayghin wa shakki ashakin, na upotofu wa wale wapotofu na shaka ya wenye shaka. Farahmatullahi alayhi min imamin muqaddamin wa jalilin mu'azzamin wa kabirin mufakhamin wa ala jami'i a'immatil muslimin. Allah amrehim imam bay litangulizwa na ahli sunna, imamu mtukufu anitukuzwa na ahli sunna, na wiradhi ama imamu wote wa Uislamu. Fahadhihi hiya almarhalatu alakhira, hii ndio marhala ya mwisho yake. Fadhammu alladhi yaridu huna من الزنجاني رحمه الله له وكذلك من غيري من أهل العلم كله يتعلق بهذه المرحلة الوسطى من حياته، بهذه المرحلة الوسطى من حياته. أما المرحلة الأخيرة من حياته فكانت بالرجوع إلى عقيدة أهل السنة كما تلغتاجة. Wanaovioni wakimtaja Abu al-Hasan na kusimanga njia zake na itikadi yake, wakusudia hii marhala ya pili yake, wakusudia marhala ya pili ama mwisho wa maisha yake. Alirudi nyuma akarejea katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, na hili hata wale wanaojinasibisha naye hawalijui, bali wajaribu kutia shaka. Urongo, hakurudi nyuma, urongo. Mbona matakujifanisha na Mayahudi? Na Mayahudi. Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu alikuwa ni mwana wa chuoni wa Kiyahudi. Huyu sahaba رضي الله عنه وارضاه alivyojua haki kaambia mtume sallallahu alayhi wasallam nitakuuliza maswali hakuna anayeweza kujibu isipokuwa mtume kabisa akamuuliza maswali matatu mojawapo chakula gani cha kwanza cha watu wa peponi akamuuliza na maswali mengine mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu kamjibu maswali yake sawa sawa na huyo alikuwa ni mwanachuoni wajua jawabu lake qala ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haiwezekani umejibu isipokuwa yeye ni mtume kisha akamwambia ya rasulullah innal yahuda qaumun buhtun mayahudi ni watu wazushi na kama uamini waite mimi nitajificha waulize mimi ni nani Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita ya ma'ashara al-yahud mayahudi wakakusanyika kama akawaambia man abdullah ibn salam fikum nani wa abdullah ibn salam kwa nini ana cheo gani qalu hadha alimuna wa ibn alimina ni mwanachuoni wetu na baba yake pia ni mwanachuoni wetu ni mbora wetu na baba yake ni mbora kati yetu sisi فخرج رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أسلم موناج لو كما تسلم قالوا معاذ الله نعيذه بالله أن يسلم تملين لنا الله كتكمنك سليم هذيك سليم فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما سمعت اليهود قالوا هذا شرنا وابن شرنا هو موف katika sisi na mtoto wa muovu kabisa katika sisi قال اما قلت لك يا رسول الله ان اليهود قوم بهت mimi sikukwambia رسول الله hao mayahudi vile walivyo ni watu wazushi alivyokuwa yuko na wao ni mbora alivyosilimu amekuwa ni mtu wa shari sasa ahlul bid'a hujifanya kama hivi ikiwa hawezi kumkataa watamkanushia kumnasibisha hawezi kuwa katika ahlus sunna abul hasan ash'ari nu'idhuhu billah an yakuna ala manhaji salaf haiwezekani abul hasan kuwa alirudi katika aqida ya salafus salih jamaa kwani anarudi kwenye ukafiri ama arudi kwenye usawa lazima muitakidi itikadi zenu potofu ambazo mweza kuulizwa maswali mingi mkashindwa kujibu itikadi za upotofu Allahu musta'an almuhim baadhi ahli albid'a hii marhala ya mwisho wajaribu kufanya nini kuikanusha kwa hivyo tumetaja kuwa wanaovioni wakiisimanga njia ya Abul Hasan wa kusudia marhala yake ngapi ya pili wala sio ya tatu walihadha qala ibn kathir rahimahullah dhakaru li sheikh abi al-hasan al-ash'ari yarhamukallah thalathata ahwal wametaja kwa sheikh abi al-hasan al-ash'ari hali zake tatu awwaluha halu al-i'tizal allati raja'a anha la mahalata ya kwanza ni hali yake alipokuwa katika itikadi ya i'tizal na hii alirudi nyuma bila shaka hii hakuna nishuku walhalu thani ithbatu sifat al-aqliya as-sab'a kuthibitisha sifa ambazo akili yakubali anavyodai yeye akili yakubali sifa saba katika marhala ya pili alikuwa yuadai وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام هذه صفة ذوي كبال وتأويله الخبرية نكفني تأويل كتك صفات خبرية كما نين كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك هذه صفة لكوك زفني تأويل وجه سما ذات اليدين قدر au القوة na nyinginezo Na haya yote waliofasiri hawana dalili yoyote la katika Qur'ani wala Sunna. Na hii ndio itikadi walioshikamana nayo Ashaira leo, wale wanaojiita Ashaira. Na itikadi hii aliiacha yeye, akaikataa na kuiepuka. Walhali thalith ithbatu dhalika kullihi au ithbati dhalika kullihi min ghairi takyifin wala tashbihin جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا تاتو نكثبتيشا صفات ذا الله سبحانه وتعالى بلا كذبنا منا ولا كفرانيشا كفواتا مكوندو وسلف نمونندو وسلف Na hii ndiyo njia aliyoidhihirisha katika kitabu chake Al-Ibana, alichokitunga mwisho kabla ya kufa kwake. Waqala aidan Ibn Kathir pia akasema katika Al-Bidaya wa Nihaya, Al-Bidaya wa Nihaya hivi sasa imetolewa katika Mujallad 8, 8 volumes. Katika mfumo huu tunaosoma sisi, mwadhania tukisoma Al-Bidaya wa Nihaya tuweza kuchukua muda gani kukimaliza? Kwa kupiga piga haraka haraka tu, kila mujallad ni mmoja mkubwa kama huu, unaweza kuchukua muda gani kukimaliza? Mujallad kama minane, miaka nane, sio? Kwa uchache miaka minane, sio? Mshona mali kufungulia darasa Al-Bidaya wa Nihaya. Hamjaona. Aya, na Bulughul Maram. Hamna hamna hivi tukiwa tutasoma sharhi ya Bassam kwa mfano ambayo ina mujallad 6. Tachukua muda gani? Tena kama miaka 6, sio? Kila mwaka mujallad moja, sio? Na hii tutasoma kila siku, miaka 6. Tayib, na Umdatul Ahkam. Tukichukua mfano Taisir al-Allam mujallad 2, takriban miaka mingapi? Hebu ongezeni na miaka ya jamii ngapi? 16 na kumaliza vitabu. Sasa kuna hizbi mmoja aulizwa wajinasibisha na shekhe fulani, unsoma kwake vitabu vingapi gani? Sikujibu mimi nitasoma hapa. Ujumbe hapa kaandika, naomba niwape faida, maanake kasoma sana huyu, kasoma sana, fanya watu wajinga kama tusome halaka, sema Riyadhu Salihin, Bulughu Lmaram, Albidaya ni asema Bidaya wa Nihaya, Kitabu Tawhid, Alusulu Thalath. Hivyo ni baadhi ya vitabu naweza kukumbuka kwa sasa. Alafu huyu huyu asema ile miaka alokaa kusoma kwa ile mwalimu masomo ya fusul amfika paka thanawia, amemaliza thanawia, tuseme kuanzia raudha yeye asoma hivi vitabu mpaka umalize thanawi ni miaka 15 kama sikukosea. Raudha miaka miwili, ibtidaia ni miaka 6, ngapi hiyo? 8, sio? Iudadi ni miaka 3, miaka mingapi hiyo? 11. Thanawi miaka 3, ngapi? 14. Ukianza kusomeshwa raudha hivi vitabu tena usomeshwe kila siku huvimalizi, sio? Mafahamu. Huyu ni mmoja katika mahizbi au mamufti wenu, muhadith huyo, asema hadith munkar, alidanganya watu ati vitabu vyote amvisoma. Nenda katafute wengine mwehu, usiingilie. Yani ukijisifu namna, kwa faida gani kujisifu umesoma? Yani wajua ukisema vitabu kama watu hawajui vitabu, yani si mwanifahamu nazungumza nini? Kama useme mimi nimeisoma Fathul Bari ya Ibn Hajar mara 10, wewe wafikiria ataka miaka mingapi mpaka ufike mara 10 kusoma? Alafu wewe nipate faida gani nikijisifu? Sasa mimi nimesoma kitabu mara 10. Alafu almutashabbi bima lam yu'ta, kalabisi thawbi zur, huyu kavaa nguo mbili za uongo, feki, sio eh? Zile nguo ukitembea hivi zitakuvuka, utabaki uchi. Mnafahamu? Almuhim, ilikuwa nimemtaja Ibn Kathir hapa, nikakumbuka hiyo faida wapi. Mujue vile hizbiyuna uwarongo, uongo mtupu, wallahi uongo. Tena utaje vitabu vyote hivi ambavyo yule mtu unayesema ninasoma kwake haifiki miaka sita umesoma kwake. Kwa mfano, tukupe 10 haya 14 kuanzia raudha mpaka thanawi, basi tuseme on repeat 16, on repeat labda miaka miwili, pia tukupe 16. Labda ulikuwa huelewi ukaripiti ripiti pale katikati, miaka 16 huwezi kumaliza vitabu ikiwa wasomeshwa. Mwanifahamu sije? Allahu musta'an. Wakala aidan Ibn Kathir asema, innal ash'ari kana mu'taziliyan fataba minhu bil basrati fawqa al minbar thumma adhara fadaih al mu'tazila wa qabaihahum. Al ash'ari alikuwa ni mu'tazili, akatubu kiwa Basra, akapanda juu ya minbar, akatangaza tauba yake, kisha akadhihirisha fedheha za mu'tazila na maovu yao. Wakadhalika adh-dhahabi fi siyar, الذهبي في السير عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري قال رأيت لأبي الحسن 4 تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها تمر كما جاء أو تمر كما جاءت، ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول. المهم الإمام الذهبي أسيما نميونا أبي الحسن كتك في تابوفياك في النا كتك مسينج يدين يعني عقيدة كتاج أنرنياك مسينج مذهب السلف كتك الصفات نا كتاج يكوى زي تشكوليه في لزيليفو كتك ظاهرياك كيشا كسيما نهيون ديو قوليانغو نويفواتا نوالا سفاني تأويل كتك إيزي صفة. هذه الكتب الأربعة التي يشير إليها الذهبي رحمه الله، وهي تحكي المرحلة الأخيرة من حياة الأشعري، ذكرها ابن القيم مجتمعة في بيت واحد في النونية. هذه كتاب بني أنا في شريعة الإمام الذهبي بنا في إليزة مرحلة منشكة كما يشاء الأشعري. Amevitaja Ibn Qayyim kwa pamoja katika ubeti mmoja katika kitabu chake au mashairi yake ya Nuniyya. Faqal wa kadha Ali al-Ash'ari fa innahu fi kutubihi qad jaa bitibyani min mujizin wa ibanatin wa maqalatin wa rasailin lithaghri dhati bayani. Hivyo kuna mujiz, ibana, maqala na rasail للثغري. فهذه الكتب الأربعة قرر فيها الأشعري عقيدة أهل السنة والجماعة. كتكيف كتاب بن الإمام الأشعري متاجة كويكيري عقيدة أهل السنة والجماعة. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار كان أبو الحسن الأشعري أولا معتزليا. الإمام الذهبي كتك كتاب شاكي العلو أسمى أبو الحسن منذ أليكون معتزلي، أخذ من أبي علي الجبائي ثم نابذه ورد عليه كش أكواش مذيبها يناك مرودي، وصار متكلما للسنة، وافق أئمة الحديث. فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا. كش أكاوى كتك مذهب أهل السنة أكافكيانا أئمة الحديث، لو كما هوا ونزيتو كتك متكلمون وتفوات مقالة أبي الحسن يمنشها وكيلزيم وانجلكوا مفني بزوري، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله. لكن ولفواتا نوكا فاما katika yale ambao walivama hukamail awail, wale philosophers walivyoitakidi katika mambo, wakafuata ilmu ya mantiki. Fala quwwata illa billah. Walidha qarrara Sheikh al-Islam fi ba'd kutubi anna man intasaba ila bin Hasan fi marhalatihi al-akhira fa huwa min ahli sunnah, walakin al-intisab nafsuhu la yasihhu. Mtu kujinasibisha na bin Hasan al-Ash'ari hivi hivi tu si sawa, mpaka ajinasibishe na madhehebu yake yale ya mwisho ambao ni madhehebu ya nani, ya ahli sunnah. وعامة الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن في مرحلته الثانية. وينجي كتك أشاعرة بل تويزا كسيما تقريبا ووتي وجنسبيشا كأبي الحسن الأشعري كتك مرحلة ياكي بيلي، وهي مرحلة تاب منها ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني مرحلة أن بعد يمنيه أمتبية نكوريجيه كتك عقيدة أهل السنة والجماعة. Fajamau baina khataaini, hawa wanaojinasibisha na yeye wamekusanya baina ya makosa mawili. Khata'u al-intisab ila rajulin fi qawlin taba minhu, kosa la kwanza kujinasibisha na mtu ambaye au katika kauli ambayo ametubia naye, wao wajinasibisha naye. Wa khata'u al-i'tiqad alladhi hum alayhi, na pia kosa la pili ni kosa la ile itikadi walionayo, itikadi mbovu. Fahum laysu atba'an lahu, si wafuasi wake. Lianna hadha alladhi yad'una annahum atba'uhu fi qad taba minhu, sababu hili wanalodai kuwa wao wamfuata nalo yeye mwenyewe ametubia nalo wala halifuati. Wa raja'a anhu ila aqidati ahli sunnati wal jamaa, amewacha itikadi hiyo akarejea katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. بل قد حاول بعضهم التشكيك في كتبه الأخيرة كما لبتاجة باذياو وميانزا أو ومتيا شاكا كتك فتاب ألف بياندك مشعيبي فنسبيش قبل حسن ولهق بياندك ووسميف. كونيني نعيذه بالله أن يكون من أهل السنة كما ما يهود الوسيما نعيذه بالله أن يكون مسلما kwa Abdullah ibn Salam, hatutaki yeye katika al-sunna, kwa hivyo tukatae vitabu amevitunga yeye, ameviandika yeye. Wa ba'dhum yaz'umu annahu udkhila fiha ma laysa minha wa ashiya min hadha al-qabil, na wengine wadai kuwa kumeingizwa mambo ambayo hakuyasema, mambo kama haya. Li annahum wajaduha tusadimuhum musadamatan tammatan fi ma ya'taqidunahu muntasibina fihi ila bil hasan al-ash'ari radiyallahu anhu, kwa sababu ndani ya vitabu vile kuna mambo ya wapinga wazi wazi, moja kwa moja ya wapinga katika ile itikadi yao na katika yale ambao wajinasibisha nao kwa bil hasan al-ash'ari. Leo wewe ukisema mimi namfuata fulani, kama mara nyingi mimi waona hawa hizbiyun wakati mwingine warusha maneno ya Sheikh Rabia, marusha maneno ya Sheikh Rabia, angalia Sheikh Rabia asema hivi, pengine nasaha mstari wa Sheikh Rabia kwa ahli sunnati wal jamaa, ni kama amuunga mkono nani, Sheikh Rabia. Lakini huyu huyu ana watu anawafuata katika watu wa bid'ah wengine. Sasa mchukulie maneno ya Sheikh Rabia ambayo yuwasema kuwa wale watu ni watu wa bid'ah, achaneni nao, kisha umpe mwambie na haya pia ya Sheikh nani Rabia, hebu yafuate. Sasa wewe mrongo kadhab, wewe humfuati Sheikh Rabia na saha zake hufuati. Lau kama ungelikuwa wafuata, basi na haya mengine pia ungeyakubali. Sasa hawa ashaira wao wasema wafuata madhhabu ya nani, Abul Hasan al-Ash'ari. Leo mtu ambie angalieni, kuna vitabu vya Abul Hasan al-Ash'ari ambavyo ndio mwisho wamevitunga, maneno yake yenda kinyume na hiyo itikadi yenu, muonaje? A, A, B, C, A. Nyisi wafuasi wake. Lau kama mngelikuwa wafuasi wake mngefuata haya aliyozungumza. Mwanifahamu nafikiri. Naam. Qawlu an-nadhim wa saqqafa hadha al-ash'ari kalamahu. Saqqafa yani wada'a saqfan, ameweka sakafu. والسقف يأتي في عالي البناء، سقف يجيو يجينغو قال تعالى والسقف المرفوع katika nyingine walibuyutihim suqufan fasaqfu ma'rufun sakafu yajulikana sakafu huwa juu ya jengo wa huna ka'anna an-nadhim yushiru ila anna ha'ula'i ka'annahum wada'u bina'an lilbid'a wa ja'a al-ash'ari wa wada'a li hadha al-bina'i saqfan wa arba 'alayhi wa ja'a bi ashya'a jadida. Yani hapa ni kama kusema kuwa wale wazushi ni kama walijenga nyumba ya uzushi, kisha akaja Abil Hasan akawatilia nini? Sakafu. Yeye ndio akawamalizia saa, akawatilia sakafu ili ile nyumba yao iwe kamili ya uzushi. Arba ala man qablahu min dhawi dabar yaquluna fi kutub al-lugha dabar al-qaum yudbiruna dabaran halaku waadbaru idha walla amruhum ila akhirin. Wakikimbia hiki kitoa migongo wakiangamia, ndio maana yake. Faqauluhu dhawi dabar yani ashab al-ara al-mudbira wal-ara al-fasida wal-ara al-khati'a, watu wenye rai mbovu fisidifu. Wa hadha wasfun li'ulama'i al-kalam wa li'ahli al-bid'a wasafahum an-nadhim bihi. Huu ni wasifu wa ulamaa al-kalam, na watu wa bid'a amewapa mshairi Bil Hasan al-Ash'ari. Sema wasaqqafa hadha al-Ash'ari kalamahu wa arba ala man qablahu min dhawi dabar. Yani yeye amezidi, akawazidi wale waliopita katika walioangamia katika wazushi, akawaekea nini? Sakafu haswa. ثم قال فما قاله أي أبو الحسن قد بان للحق ظاهرا أي بان فساده وخطأه أو بان قد بان فساده وخطأه ومجانبته للحق والصواب بكوازي وفسد فواكه قول نكسلاك نكوان بالي نحق نوساو لأن الحق ظاهر سو حقي كوازي. Kwa hivyo imebainika ubatil wa maneno yake. Wama fil huda amdan liman maza wadakara, wama fil huda amdan liman maza wadakara. Alhaq wal huda zahirun bayinun liman maza ay mayaza baina al umur, kwa yule anayepambanua baina ya mambo yuwaiona haki iko wazi. Yaquluna maza shay mayzan wa mizatan fasala ba'dahu an ba'd, yani amejua kupambanua baadhi ya nyingine kwa nyingine. Wadakar ay i'tabar, kazingatia. Fahal min mudakir ay muta'id wa mu'tabir. Faman maza baina al-umur wa farraqa baina al-mukhtalifat wa mayyaza bainaha 'arafa al-haqqa min ad-dalal. Yule anayejua kupambanua mambo, tofautisha baina ya mambo, atajua haki na upotofu uko wapi. Ay anna man yanzuru ila aqwali Abi al-Hasan al-Ash'ari tilka allati taba minha wa raja anha wa nadhara ila al-mu'taqad alladhi alayhi ahli as-sunnah al-mabni 'ala al-wahy wa qarana baynaha wa bayna ma alayhi ahli al-kalam al-batil yajidu farqan wadihan wa hadha la yatahaqqaqu li kulli ahadin wa inna ma yatahaqqaqu liman maza wadhakara. Asema mwenye kutizama aqwal za Abi al-Hasan, zile ambazo ametubia kutokamana nazo, yani marhala yake ya ngapi? Ya pili. Kisha akatizama itikadi ya ahli sunna ambayo imejengewa na wahi, akaweka baina hizi mbili ili kutofautisha baina yake, baina ya ilmu ya ahli sunna na itikadi yao na ahlu al-kalam al-batil, akaweka upande wa pili, ataona tofauti iko wazi na hili jambo haliwezi kuhakiki kwa mtu yoyote yule isipokuwa yule ambaye ajua kupambanua na kuzingatia. Kumalizia, qala az-Zanjani rahimahullah al-mulhid wa ashabuhu wa hum 10 udhriba a'naquhum fi yawmin wahidin وهكذا في كل زمان نبغ فيه نابغة تريد تفريق الكلمة وتشتيت أمر الدين كالروند وأضرابه إلى وقت مقتدر وما أحله بالحلاج وعمله بالشلمغاني وغيرهم أواني وتوبيدع وتيا ولكتوفيشوا وتيا وأقاضيهم مشهورا قضي زاوزة جلكانا ولواه وتيا وفي كتب التواريخ مسطورة زميان ديكو كتابو في تاريخ شهدها الخاص والعام ولشهدليا خاص كتكون وفيون عام وكل واحد عناده في مسألة أو مسألتين فقصف ومحي أثره نكينا موجة مخالف واكين كتك مسألة موجة أو مين أكفوت كتك أرض أثرياك كواوا نبيونغوزي وأهل السنة وقد يتفق في هذا الوقت من يفوه بأكبر مما فاه به يوزكان وكتيو وتكزمم زمانين وما شافوا يبيدع كلكو يليلو فيت سيجي كما الإمام الزنجاني أنجيشي ليه وأنجيسي مالي إيه ميشكرني أني أسمع مالي angeishi leo angesema nini wakati watu wasema wana uhuru katika kuzungumza wanachokitaka mpaka kumtusi mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia huko yani uhuru umefikia mpaka kumtusi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wayajma'u akbar ma ukhidhu wa sulibu alayhi kuna watu wana bid'a kubwa zaidi kuliko zile ambazo ziliwafanya hawa wachukuliwe na kusulubiwa na kuuawa kwa ajili yake ولكن لما اشتغل السلاطين بملاهيهم عن حفظ الدين ورعايته لكن viongozi kwa kuwa wameshughulishwa na mambo ya upuuzi kutokana na kuhifadhi hii dini ووقع الاهمال بينهم كنا اهمال بين yao wakapuuza na kuzembea والانكار من العلماء na inkar kutoka kwa wanaovioni واقبال الكل على الدنيا يتكالبون عليها wote wakawa wapigania kila mmoja apigania dunia washindana kwa ajili ya dunia wayahrauna ilaiha waikimbilia dunia dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas liudhiqahum ba'd alladhi amilu walillahi amrun huwa balighuhu walau shaa lahadakum ajma'in ni amri yake Allah itapita hakuna anayeweza kuizuia na lao kama angelitaka angewajalia wote wakawa katika uongofu waqad qala ibn al-mu'taz fi adabihi ad-din bil malik yaqwa wal mulk bid-din yabqa dini ikipata mfalme hupata nguvu ni kama mfano wa da'wa ya imam al-mujaddid muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah iliposimama na ufalme wa muhammad ibn saud ikaweza kupata nguvu ile da'wa na kuenea na ndio ukaona leo kila anayepinga da'wa al-Imam al-Mujaddid lazima apinge ufalme wa al-Saud sababu wale ndio walisimamisha ile da'wa na kila aina ya tuhuma zitatuhumiwa kwa viongozi wa mamlaka kila aina ya tuhuma na wale wanaowatuhumu watuwaone hata robo wakisaidia Uislamu hata robo tuseme wale wanawe hayo mnaoyasema ala alaqal wamesambaza misahafu dunia nzima wana mapabia wasambaza misahafu dunia nzima nyimu msambaza taqaida basi qaida tu alafu la kushangaza hao watu wa bid'a wa watusi wale lakini ramadhani tende zikija wala tende mwala na kuwatusi mwatusi basi hata ile neema kula tende hamuioni kuwa ni fadhila mumfadhiliwa jamaa sadada kama mtaati wa nyinyi wallahi misikiti watu watakaa bila tende hao al-Saud mnao watukana wakawaletea tende wakawapa mle kisha mkimaliza muwapure na konde zake hamna shukrani kwa sababu da'wa ya ahli sunna iliposimama ikawapinga na kuwarudi kwa hujja na bayan wakawa hawana hujja isipokuwa uongo hapo ndio wakaanza kuwasingizia sasa kila aina tuhuma wakatupia wale wampendi mtume kila aina ya tuhuma watuma wewe waonaje ingelikuwa mahurafi watawala ile nchi waonaje kungejazwa makaburi ule msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kote kungekuwa makaburi safu ya mwanzo, kila mmoja wao akifa watamzika mle ndani, na pale Kaaba ile ingezungushwa makaburi. Mshangae shekhe fulani mkubwa bana, huwa faabudiwe huyu, tia ndani pale, huwa faabudiwe, tia ndani. Ingelikuwa leo twachekwa na Mayahudi na Manasara, ingelikuwa twachekwa. Ile TV yavuta haram, ile watu wasujudia makaburi, watu waabudu makaburi, hiyo wapumbavu wapumbavu wako pale wafanya tawafu badala ya Kaaba kwenye makaburi, mafikiri mtakatuaibike hivi. Allah yuwajua kwa nini awapa wale ufalme, sababu nyinyi mtatuaibisha, na Allah aubakishe ufalme wao hivyo hivyo, ubakie inshallah, ubakie, tusiuone sisi ukianguka. Kama nkuanguka, uanguke baada ya sisi kuondoka, wala tusiuone kianguka, ubaki vile vile, na yale walionayo wabaki na hivyo hivyo. Allah wasamehe, lakini kile wanachokifanya katika khairi ni kikubwa mno, kikubwa sana. Leo ingelikuwa Arafa tupigiwa maulidi, si tukienda siku ya Adha fujo matwari, tukiingia airport pale tuenda haji mfano tupokelewa na matwari, hiyo ndio dini. Ingelikuwa hivyo kama wangelikuwa wao. Ushawahi kufikiria kama wangelikuwa masufi ndio watawala wa mamlaka ya Saudia? Hii ndio ingelikuwa hali, na wao watamani lau kama leo itaanguka ile nchi, watamani sana. Yani wasotamani ibakie ili watu wafanye haji kwa amani, waende ziara Masjid Nabawi kwa amani. Wao watamani ianguke leo, hizbiyun na hawa khurafiyun na rafidha, usiseme Shia ndio kabisa tamani wamalize. Allahu musta'an. Hatusemi kuwa hawana makosa, labda wanayo, basi wewe fanya yale mazuri. Si kuna makosa pale mapengo, wewe ziba, lakini usiwe wewe ndio utasaidia katika kuharibu. Thumma awrada an-nadhimu hahuna bayanan li hali haula'i fi taramihim bil kufr wa takfiri ba'dihim ba'dha وأنهم أهل مصارعة إلى التكفير، فمن خالفهم كفروه، الأخ يكفر أخاه، والابن يكفر أباه، ويشيع فيهم التكفير شيوعا واسعا، وهو على ألسنتهم يجري سريعا، فقال يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. إن شاء الله تعالى هيا منيننا هو بيتي ارتكجك زمزيا كتك درسا يتكفوجا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.